NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Steeds meer jonge artsen kampen met burn-out-klachten. Dat blijkt uit een enquête van belangenorganisatie De Jonge Specialist. 2 jaar geleden gaf 14% aan last te hebben van burn-out-klachten. Nu is dat bijna een kwart. Vooral de hoge werkdruk en ontevredenheid over de werk-privé-balans worden genoemd. Oekraïense troepen hebben in het noorden van Gerson met succes een doorbraak geforceerd. Langs de westoever van de Dnepr-rivier zou het leger inmiddels tientallen kilometers hebben bevrijd. Zowel van Oekraïense als Russische kant wordt de herovering van meerdere plaatsen bevestigd. Het vertrek van PvdA-Kamerlid Khadija Ariep is een groot verlies voor de fractie, zegt fractievoorzitter Kuiken. Ariep vertrekt na wat ze noemt aanvallen op haar waardigheid. Ze voelde zich onvoldoende gesteund door haar partij. Al was volgens Kuiken die steun er wel. De Zweedse evolutiewetenschapper Svante Paabo krijgt dit jaar de Nobelprijs voor de geneeskunde. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn ontdekkingen op het gebied van de genetische samenstelling van uitgestorven mensachtigen en menselijke evolutie. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het is druk op de wegen vanuit Duitsland naar ons land. Op de A12 richting Arnhem heb je 50 minuten oponthoud tussen de grens en knooppunt Velperbroek. De andere kant op heb je ook een half uur vertraging. En het is erg druk op de N280. Dat is richting Roermond naar de Designer Outlet. Op de A16 staat een auto met pech bij de Drechttunnel van Breda naar Rotterdam. Daar zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is een kwartier. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Goedemiddag, welkom bij Bureau Buitenland. Europa volgt met argusogen de politieke ontwikkelingen in Bosnië, waar na de bloedige oorlog van de jaren 90 Serven, Kroaten en Bosniaken nu met elkaar samenleven. Maar dat gaat niet vanzelf en ook Rusland probeert daar zijn invloed te laten gelden. Gisteren waren er verkiezingen in het land en wij doen daar zometeen verslag van. Verder is een bijzonder café geopend in Japan, maar eerst naar Iran, waar de protesten, aangevoerd door jonge vrouwen, maar blijven doorgaan. Het is 2:30, tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. برای توی کوچه رخ سیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغز ها که پوسیدن، برای شم. Het is om mijn zus, jouw zus, het is vanwege onze zussen, vanwege het gedwongen paradijs. Het nummer Baroje, dat vanwege of omdat betekent in het Nederlands. Dit lied over de protesten in Iran raakt een gevoelige snaar. Het is al meer dan 40 miljoen keer beluisterd en het wordt heel veel gedeeld op sociale media. Filosoof Heidi de Roedi volgt de positie van vrouwen in Iran nauwgezet. Goedemiddag, Heidi. Goedemiddag. Ja, deze tekst, hè, we hoorden net dat bijzondere lied, is dus gemaakt aan de hand van Twitterberichten, begrijp ik, over de protesten naar aanleiding van de dood van de jonge vrouw in Iran, Mahsa Amini. Waar wordt in dit lied nou precies over gezongen? Over alles, over al die redenen waarom ze sinds het begin van deze demonstraties, en ik wil bijna nu zeggen revolutie, op straat zijn gegaan. Waarom ze massaal de straat op zijn gegaan en alles doen wat ze doen. En dat zijn allemaal Twitterberichten die ze gestuurd hebben met de redenen waarom ze dat doen. En Sherwin heeft dat allemaal bij elkaar gezet en een lied van gemaakt. Ja, Heidi, laten we even hem met naam noemen. Hè? Sherwin Hajipour, moet je zeggen, hopelijk. Beschrijf hem eens. Wie is de maker van dit nummer? Hij is een Persische singer-songwriter en is net zo jong als de meeste mensen in Iran. En hij is duidelijk ook tegen wat er gebeurt, wat er niet nu alleen gebeurt, maar al heel lang. En is daar net zo betrokken en geëngageerd omdat het om hun leven gaat. En hij heeft al een hele reeks. Hij heeft ook op SoundCloud een kanaal waar hij zijn nummers en zijn muziek publiceert. En dit nummer heeft hij dus gemaakt en gepubliceerd op Instagram, op zijn Instagram-account. Ja, en daar is dus daar via die route in korte tijd enorm populair geworden. Laat dat nummer nou vooral zien dat het een protest is, of dat het vooral een protest is door jongeren gedragen, of speelt het inmiddels breder in de samenleving? Het speelt totaal breder. Het is een feit dat de populatie in Iran, ik denk dat ongeveer 70% jonger is dan 35 of 30 jaar. Dus het is een hele jonge populatie. Maar dat is het bijzondere aan deze demonstraties nu, dat het wordt aangedreven door vrouwen. Maar het wordt gedragen nu inmiddels door alle lagen van de bevolking, oud en jong, gelovig, niet gelovig. En dat lied, dat vat eigenlijk alles samen en vergroot hun stem uit waarvoor ze aan het demonstreren zijn. Het gaat om het kunnen dansen op straat, om geen angst te hebben als je op straat elkaar kust. Het gaat om de schaamte als je arm bent. Het gaat om het verlangen naar een gewoon leven. Het gaat om een aantijging tegen de corrupte economie van de overheid. Het gaat om alle genieën en briljante geesten die in de gevangenissen zitten. Ze demonstreren ook voor de Afghaanse kinderen. Voor de luchtvervuiling, tegen de luchtvervuiling. En voor het meisje, dat is ook een onderdeel, een Twitterbericht, voor het meisje dat de wens had een jongen te zijn. Voor vrouw. Leven, vrijheid, vooral voor vrijheid. Ja, en dit lied is dus symboliseert eigenlijk die wereld waarnaar verlangd wordt, buiten die wereld van Iran. Daar treedt intussen de Iraanse politie hard op tegen de demonstraties. Bloedige beelden dit weekend vanuit de universiteit in Teheran. Beschrijf nog even heel kort, wat is daar gebeurd? Ja, de studenten die waren aan het demonstreren en ineens zijn de Basiji, dat is zo'n soort paramilitaire militie, die zijn met grof geweld daar naartoe gegaan, hebben de universiteit omsingeld en dichtgemaakt. Mensen konden niet meer ontsnappen. Ze zijn gaan schieten. Er zijn mensen overleden, ook mensen op straat. Er zijn enorme oproepen. Dus die solidariteit in het land laat dat ook. Dat is daar ook zichtbaar. Er zijn heel veel mensen opgeroepen om de straten rondom de universiteit te blokkeren. En daar zijn dus ook slachtoffers gevallen en dat gaat nog steeds door. Dankjewel voor nu, Heidi de Roedi. Jij blijft de opstand in Iran natuurlijk volgen. Laten we het lied voor zich laten spreken. Baroye van Shervin Hajipour. Baroye toye kuche rakhsidan, baroye tarsidan, be waqte boosidan, baroye khoharam, khoharet, khoharamun, baroye taghyir maghzha ke poosidan, baroye sharmandegi, baroye bipuli, baroye hasrat yek zendegi mamuli, baroye kudak zobal gard o arzuhash, baroye in iqtisad dasturi, baroye این هوای آلوده، برای ولی عصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی، برای Baroye, het Iraanse protestlied. Een bron van hoop voor velen, gezongen door de jonge zanger Shervin Hajipour. Maar ook hij is inmiddels opgepakt. Bureau Buitenland. Spannende verkiezingen gisteren in Bosnië en Herzegovina. En die worden met argusogen gevolgd door de internationale gemeenschap. Er zijn namelijk grote zorgen over de oplaaiende spanningen tussen de Serven, Kroaten en Bosniakken, die sinds het einde van de bloedige oorlog in de jaren 90 samenleven in het land. Wat vertelt de verkiezingsuitslag over de kans op oplopende spanningen in het land? Zeker omdat Rusland belang heeft bij onrust daar in die Europese achtertuin. In het Servische gedeelte van Bosnië is correspondent Marjolein Koster. Welkom, Marjolein. Hallo, goedemiddag. Ik kom zo bij jou. Bij mij in de studio zit journalist Zoran Bogdanovic. In het land, Zoran, leven dus drie bevolkingsgroepen met grote onderlinge spanningen. Gisteren waren er dus verkiezingen. Volgens de Washington Post heeft Bosnië-Herzegovina het meest ingewikkelde democratische stelsel ter wereld. Zonder dat je iedereen nou meteen wegjaagt. Probeer even uit te leggen, waar konden de mensen gisteren voor stemmen? Ja, goedemiddag allemaal. Mensen konden stemmen voor drie presidenten eigenlijk. Dus wat je zei, hè, in het land wonen dus Bosniakken, Kroaten en Serviërs. En eigenlijk kon iedereen op zijn eigen president stemmen. Dus op een Bosniakse, een Servische en een Kroatische. En daarnaast is het land, hè, sinds het einde van de oorlog, wat je al noemde, is het al opgedeeld in een Servische republiek. Dus daar zijn de Serviërs de baas. En je hebt de federatie waar de Kroaten en de Bosniakken de baas zijn. En daar werd dus ook gestemd over eigenlijk wie de baas is in de parlementen van die beide landsdelen eigenlijk. Dus ik vat het nog maar even samen. Er is dus dat gezamenlijke presidentschap van het land, Bosnië-Herzegovina, steeds gevormd door een Bosniak, een Kroaat en een Serviër. En daarover is dus gestemd. En daarnaast is er dus in het Servische deel, de Republiek Servska, ook nog gestemd voor een eigen president. Nou is daar in het Servische gedeelte van het land Marjolein Koster, ik noem die al even. Jij was bij een verkiezingsbijeenkomst daar. Schets even, tussen wie en wie ging die strijd om de positie van president van die Republiek Servska? Ja, eigenlijk denk ik wel dat de ogen vooral gericht waren op deze post. Omdat de Bosnisch-Servische Milorad Dodik daar verkiesbaar stond. En zijn grootste opponent was Jelena Trivic. Beide zijn nationalisten. Het verschil is dat Dodik plannen heeft voor afscheiding van Republika Srpska. En dat Trivic daar in principe niet achter staat. En wat heel erg bijzonder was, is ik zat bij de persbijeenkomst naast waar het feestje zou zijn van Dodik. Zaten wij te wachten tot er uitslagen zouden komen. Ondertussen zien wij beelden binnenkomen dat de oppositie, Jelena Trivic, de overwinning uitroept. Dat ze aan het feesten zijn. En tegelijkertijd krijgen wij te horen dat Dodik aan het winnen is. Dus het was echt alsof er twee verschillende realiteiten waren. Ah. Allebei deze partijen claimen de overwinning. En we weten het eigenlijk gewoon nog steeds niet. Nee, maar ik hoor jou zeggen, hè, Dodik, die is voor afscheiding van het Servische deel. Trivic is dat in principe niet. Zit daar nog licht tussen? Sommige mensen zeggen ook wel dat Trivic misschien juist ook wel gevaarlijker is. Dat ze een sterkere nationalistische agenda heeft. Maar dat ze misschien slimmer is. Dat ze weet dat afscheiding van Republika Srpska gewoon geen goed idee is. Beide zijn niet per se een zegen voor het land. Maar ik denk dat op korte termijn de overwinning van Trivic wel iets meer rust zou brengen. Het feit dat ze dus nu allebei de overwinning uitroepen zorgt alleen maar voor nog meer onrust, zou ik zeggen. Ja, en is al bekend wanneer die verkiezingsuitslagen, definitieve uitslagen, er zouden moeten zijn? Die zouden er eigenlijk al soort van moeten zijn. Kijk, Trivic die zegt dat er fraude gepleegd is. Dat volgens mij een half uur geleden heeft ze een persconferentie gehouden. En zegt ze, dit kan gewoon niet waar zijn. Zelfs in mijn geboorteplek heb ik volgens de officiële cijfers 0 stemmen gekregen. Dat is natuurlijk ook wel heel erg onwaarschijnlijk. Dus zij roept eigenlijk alweer op tot een hertelling of misschien zelfs wel nieuwe verkiezingen. En ondertussen blijft het ook een beetje stil aan de kant van de centrale kiescommissie. Die zou dan natuurlijk officiële resultaten moeten geven. Volgens die cijfers staat Dodik wel op winst. Maar doordat dus in die officiële cijfers er heel veel onregelmatigheden zitten, weten we eigenlijk ook niet meer wat we nu kunnen vertrouwen. Welke cijfers nou echt zijn en welke niet. Ja. Dus ik denk dat dit zeker nog wel een paar dagen, misschien wel een paar weken zo door zal gaan. Ja, dus over dat presidentschap in de Republiek Srpska blijft het sowieso spannend vooralsnog. Zoran, naar jou, afgezien van die nieuwe eigen president van dat Servische deel, het land Bosnië-Herzegovina wordt dus centraal geleid door die drie presidenten namens de drie bevolkingen. bevolkingsgroepen. Hoe is die strijd afgelopen? Daar hebben twee meer gematigde krachten gewonnen, hè? Begrijp ik. Ja, dat klopt. Voor het eerst in 20 jaar, of langer zelfs, is er een sociaaldemocraat gekozen. Aan de kant van de Bosniakken. En dat is eigenlijk iemand die in ieder geval zegt, hè, we willen het land naar Europa loodsen. De EU in. En daarnaast. Want Bosnië-Herzegovina is dan natuurlijk ook, hè, geïnteresseerd in dat kandidaat-lidmaatschap. Ja. Vooral, ik denk, de bevolking, hè, die heel erg in armoede leeft. Die zouden heel erg profiteren van wat de EU allemaal kan brengen qua vooroordelen. Ja. Dus dat is de één, namens de Bosniaken, dus, hè, de moslims in het land. Mm-hmm. En namens de Kroaten is dat ook een meer gematigde figuur. Die is komen bovendrijven nu. Ja, alleen dat is wel een interessant puntje, want dat is een Kroaat, maar die heel erg meestemt met de Bosniakken. En die ook heel erg voor een compleet Bosnië is. Terwijl heel veel Kroaten zich ook willen afscheiden in hun eigen deel in Bosnië. Dus daar zijn de Kroaten niet blij mee, eigenlijk. En het blijft natuurlijk voor hen, begrijp ik, ook een balanceeract tussen hoe ver kun je je uitspreken richting Europa en het meer nationalistische verhaal. Ja, precies. Marjolein, nog even naar jou. Namens de Serviërs is er dus ook voor dat landelijke presidentschap weer iemand gekozen. Dat is dus niet Dodik, maar een ander. Ook weer een felle nationalistische kandidaat, hè? Ja, zeker. Ja. Dat is inderdaad Cijanović. Zij is van de partij van Dodik. Voert in principe dezelfde agenda. En wat dat betreft is Bosnië dus inderdaad aan de ene kant, wordt er door de internationale gemeenschap positief gereageerd dat er nu twee van de drie presidenten niet nationalistisch zijn. Ik denk dat dat ook laat zien dat we misschien niet altijd per se in die drie groepen moeten spreken, maar misschien moeten we het hebben over mensen die voor één Bosnië zijn en nationalisten. Het ligt er denk ik ook gewoon heel erg aan wat uiteindelijk de samenstelling zal worden van de parlementen. We weten nog helemaal niks over het parlement van Republika Srpska. En daar zal het ook gewoon heel erg van afhangen in hoeverre ze die nationalistische agenda en die plannen voor afscheiding, deels afscheiding, kunnen doorzetten. Want hè, over die parlementen, de afzonderlijke parlementen van de twee landsdelen van Bosnië-Herzegovina is dus ook weer gestemd gisteren. Om het nog ingewikkelder te maken, is er nog een speler in dit alles, Christian Schmid, de hoge vertegenwoordiger die toeziet op de naleving van het vredesakkoord van Dayton uit 1995. Hij kondigde gisteren nadat de verkiezingen begonnen waren, ineens aan dat hij de kieswetten zou gaan veranderen. Marjolein, hoe zit dat? Ja, het is best wel een technisch verhaal. En hij heeft dat inderdaad aangekondigd vlak nadat de stembus gesloten was en voordat de uitslagen bekend waren. Ik denk dat hij dat heeft gedaan om enerzijds de verkiezingen niet te beïnvloeden en anderzijds te voorkomen dat hij beschuldigd zou worden van dat die kieswet dus in het voordeel van een van de drie groepen zou kunnen zijn. Het is een technisch verhaal. Er zitten ook wel wat goede dingen in, maar wat vooral kritiek oogst is dat eigenlijk de Kroaten nog meer macht krijgen, terwijl ze al oververtegenwoordigd zijn bijvoorbeeld in het parlement. En het is eigenlijk gewoon een verdere segregatie van de kieswet. Terwijl eigenlijk als Bosnië vooruit wil, dan is dat juist niet wat het land nodig heeft. Binnen in Bosnië, vooral de Bosniakken, maar die zijn daar heel erg boos over. De Serviërs die moesten al niks van Schmid hebben. Volgens mij zei Dorik gisteren ook, Schmid die zit morgen alweer in Duitsland, bij wijze van die man moet hier weg. Dus ik denk zeker dat dat nog wel een staartje gaat krijgen. Want mensen zijn daar echt niet blij mee. Het lijkt dus ook een wat wonderlijke move. Dan is er nog de rol van Rusland in het land, waar Europa heel bezorgd over is. Angst was rondom deze verkiezingen dat Rusland zou proberen het conflict in Bosnië-Herzegovina verder op te poken en daarmee ook de aandacht af te leiden, hè, van de oorlog in Oekraïne. Zoran, wat laten deze verkiezingen wat jou betreft nou zien als het gaat om de invloed van Rusland in het land? Deze verkiezingen niet zozeer. Ik denk dit is al iets wat een jaar of 10 gaande is, die invloed in van Rusland. Wat Rusland eigenlijk doet in Bosnië is, hè, Dodik steunen. En Dodik zegt, de leider van de Servische Republiek. Precies. En die zegt, hè, wij willen een eigen republiek in Bosnië. En wat Dodik doet is dat dat heel erg steunen. Dus eigenlijk dat hij nou, dat Dodik nou weer de verkiezingen wint. Lijkt te winnen, want de verkiezingsuitslag is er nog niet officieel. Lijkt te winnen, inderdaad. Met fraude en al die dingen die er gaande zijn. Dat is goed nieuws voor Poetin. Ja, want eigenlijk wat Poetin vooral wil is voorkomen dat Bosnië in de NAVO en in de EU komt. Want dan verliest hij zijn invloed in de Balkan. Ja, en Marjolein, nou wordt te midden van dit enorme tumult ook weer gestemd binnenkort over het wel of niet verlengen van de VN-vredesmacht in het land. Heeft deze uitslag, voor zover je die nu kunt overzien, daar nog invloed op, denk je? Ja, misschien eerst nog even een hele korte toevoeging op wat Zora net zei. Ik zag een foto voorbij komen op sociale media van de dochter van Dodik, die daar heel actief is op sociale media. En een hele groep mensen die een shirt aan hadden met een foto van Dodik en Poetin erop. Nou, volgens mij illustreert dat hoezeer deze twee aan elkaar gelieerd zijn. En als het gaat om de verlenging van de missie, de EUFOR-missie, dat weten we gewoon niet. De NAVO heeft gezegd dat als Rusland zijn veto gebruikt om tegen verlenging van deze missie te stemmen, dat ze NAVO-troepen naar Bosnië gaan sturen. Hmm. Dat wil Dodik al helemaal niet. Dat wil Poetin eigenlijk ook niet. Maar nou ja, zoals we de afgelopen maanden en jaren hebben gezien, weten we niet hoe Poetin denkt en wat hij gaat doen. Want het kan natuurlijk ook een manier zijn om, nou ja, een bepaalde reactie uit te lokken. Dat Poetin kan zeggen, zie je wel, de NAVO breidt zijn invloed uit. Dus ook dat weten we niet. Maar er moet deze maand gestemd worden. En nou ja, dat in combinatie met dus die onzekere uitslag van de verkiezingen, denk ik dat het wel een spannende maand gaat worden in Bosnië. Dat lijkt me ook. Zoran, ik begrijp alleen bij jou dat je toch wel daarmee rekening mee houdt dat het in ieder geval in het Servische deel Dodik is die boven komt drijven. Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. En dat is ook omdat zijn partij gewoon heel veel macht heeft en heel veel geld. En ik sprak deze lente een oppositiepoliticus en die zei, ja, zij kopen voor 20 euro kopen ze een stem eigenlijk. En ze hebben het geld. Dus. Als in, ze ja. Loven dat uit en dan hopen ze mensen voor zich te winnen. Ja, precies. Dank voor jullie licht op deze toch ingewikkelde verkiezingen. Hopelijk bent u er nog. Vanuit Banja Luka was dat correspondent Marjolein Koster. En hier in de studio journalist Zoran Bogdanovic. Buitenland uitgelicht. Café wa nintishou o yobou suru tame ni koureisha tachi ga kayou nintishou café. 子供店長の主なお仕事は Ja, stel, je wil met je dementerende vader of moeder erop uit voor een kopje koffie. Een café in Japan bedacht in dat geval een oplossing voor mensen met dementie. Vanuit Tokio is bij ons correspondent Anoma van der Veren. Anoma, goedemiddag. Wat heeft dat Japanse café bedacht? Ja, dat is een nieuw café in Aichi. En dat is dus echt inderdaad bedoeld speciaal voor mensen met dementie. De eigenaresse is zelf een 52-jarige vrouw. En zij heeft dus lang voor haar vader moeten zorgen, want die was verongelukt en die was dus thuis beland. En toen kwam ze er eigenlijk achter dat voor mensen met een beperking, voor ouderen met een beperking, eigenlijk weinig plekken zijn waar ze heen kunnen. En haar idee is dus nu, vooral voor families dus met een dementerende ouder, dat die gezellig met z'n allen bij elkaar kunnen komen in dat café. En het mooie is dus als je kan zorgeloos je ouder meenemen. Ze spontaan beginnen te schreeuwen of even gaan rondlopen. Er is eigenlijk niemand die er raar van opkijkt, want het is een hele comfortabele plek voor de hele familie dus. En is dementie dan zo'n groot probleem in Japan? Ja, het is een enorm probleem. Dus daarom is het ook wel bijzonder dat dit gebeurt en dat het ook uit eigen initiatief allemaal gebeurt. Niet vanuit de overheid, want de verwachting is dat in 2030 al 1 op de 3 Japanners boven de 65 is. En dat daarvan weer 1 op de 5 gaat dementeren. Dus ja, we hebben het echt over miljoenen mensen. Dus er zijn heel veel projecten vanuit de overheid en initiatieven vanuit lokale overheden. Maar dat dit dus echt een privé-initiatief is, dat maakt het ook wel wat persoonlijker en dat maakt het ook wel iets meer bijzonder. Maar ik hoor je zeggen, ja, dit is een initiatief van dat café. De overheid doet ook wel degelijk wat. Wat zijn dan het soort initiatieven dat de overheid ontplooit voor mensen met dementie? Ja, dat is echt van alles. Dat is natuurlijk gewoon een enorm probleem. Ik zei het net al, miljoenen mensen gaat het over. Dus ze hebben nu bijvoorbeeld een minister van eenzaamheid ingesteld. Ze investeren steeds meer in technologische innovatie voor in de zorg.